Σου είχα μιλήσει από παλιά για εκείνες τις χαλασμένες κιθάρες. Πίσω από τζάμια θα πάω για ραπνιασμένες γωνίες. Όνειρα που δεν χρειάζονταν και τα διώχνουμε. Σ' όλα τα σπίτια βλέπω κάτι κιθάρες με σπασμένες κορδές που μου φέρουνε θλίψη, που μου φέρουνε θλίψη. Που μου φέρουνε θλίψη, που μου φέρουνε θλίψη, που μου φέρουνε θλίψη. Που μου φέρουνε θλίψη. Εδώ λείπει η πέμπτη και η εκτήλα. Και η μοίρα Δημήτρη. Τόσα τραγούδια τα ξεχάσαμε. Τόσες νότες, τόσες νότες. Γιατί δηλαδή έπρεπε να περάσει τόσος καιρός. Δεν σκεφτήκαμε τα δικά μας σχέδια που χόρευαν πάνω στις χορτές. Κάποτε σαν βήματα χαρούμενα, χαρούμενα βήματα, βήματα χαρούμενα. Σχολές. Δεν ξέρω πόσες, δεν ξέρω πόσες. Αύριο να μετρήσουμε πάλι, μεθαύριο πάλι, πάλι μεθαύριο. Κι ύστερα όταν όλες χαθούμε να μετρηθούμε κι εμείς για τελευταία φορά, για τελευταία φορά. Και επιτέλους να πράξουμε για τελευταία φορά, για τελευταία φορά. Και επιτέλους να πράξουμε, να πράξουμε, να πράξουμε, να πράξουμε.